Na András, hogyha 6 órája fölött, hogy miért nem vagyok liberális videón? Uff, ez most csak így hirtelen szembe jött. Volt egy videó, amiben Bódi Ábelék rád reagáltak. Mi? Öreg Bódié? Öreg Bódi tesók? Ja nem, az a másik Bódié. Összekevertem hirtelen a Bódi tesókat. De azt tudom, az a keresztényes videó, azt fogjuk megnézni holnap a csokival. Nem tudom, mivel kezdjük. Itt van pár dolog, amit ajánlottak. Elrozsdásodtam, és be kell újra melegítenem. Mi van az atyával? Atyám, most már lehet, hogy kicsit jobban meg fogom érteni. Utkor csúnyákat mondtam rá. Miért nem vagyok liberális? Mert a liberálisok köcsögök. Miért is nem vagyok? Gyönyörű ez a háttér. A klasszikus liberalizmus ma már szinte érvénytelen. Bárki azt mondja, persze paprétére nem liberális. Valaki, mert már keresztény ember sem lehet liberális, hiszen attól keresztény, hogy az isteni törvény szerint szeretne élni. És hát nem mondhatja semmire sem azt, hogy szerintem én ezt jobban tudom, mint maga a jó Isten. Mondhatja az, aki nem hiszi el az Isten, nem? Ő mondhatja. A saját liberalizmussal való találkozásomról 3 példát említenék, amely 3 példával egyszer írtam egy vezércikket az egyik katolikus folyóiratban. Ezeket táboroztattam Vác közelében, és úgy döntöttünk, hogy a rekkenő nyári hőségben bemenjünk a Váci strandra. Vonultunk végig a vasútállomástól a strand felé a városon. Megjelent előttünk egy rendkívül ízléstelenül öltözött hölgy, történetesen egy kicsit szűkre szabta a sortját. Most ez komolyan... Jézusom. Ugye nem ilyenekből következtet az egész lipsi világra. Ennél értelmesebb az atya, ugye? A testéből több illetlen rész is kilátszott úgy, hogy szerintem a legvadabb férfi tekintetek számára sem lehetett vonzó. Amúgy ez az, hogy el tudom képzelni, hogy egy papnak, aki ennyire konzervatív, mi lehet a kontraproduktív? Az, hogy kivágott ruhája volt, de most mondta, hogy a strandra mentek, szóval azért ott... És strand felé menve vannak, amikor így nincs annyi ruha az emberen, nem? Próbáltam a gyerekek figyelmét is elvonni erről a meglehetősen ízléstelen jelenségről. Na de ha nem nézhetünk a városban bárhova, akkor hova nézzünk úgy, hogy ne lépjünk egy autó elé például? Kikezdhetetlen logika. Csukjátok be a szemeteket, nem baj, ha előtt az autó. De nem nézhetitek ezt a nőt, akinek kilátszik a segge. Mi lenne vele a Sound Festival? Majd kocsonyán augott a szemem egész mindkét nap. Hát úgy öltöztek a dők, hogy rosszul voltam. Atya, kikészítesz? Akkor úgy éreztem, hogy a mozgásterünk, a nézésterünk, a látóterünk erősen behatárolt egy ilyen ízléstelenség miatt, és ez a szabadságunkat korlátozza. Hogy valaki szerinte ízléstelen ruhában volt, és ez az ő szabadságát korlátozta. Figyelj, levezette logikailag, kellett hozzá pár ilyen ugrás, de eljutottunk ideig, hogy valaki a strand közelében szerinte ízléstelenül volt felöltözve, amit azért megnéznék, mert nyilván egy papnak, valószínűleg egy konzervatív papnak más az ízléstelen, mint egy átlag embernek, de ez az ő szabadságát korlátozta a bárhova nézésben. Most ugye nem ez lesz a sztori arra, hogy miért nem liberális. Gondolom, a csajra nem volt ráírva, hogy liberális. Lehet, hogy amúgy egy konzervatív lány volt, csak strandra menet ment, hogy életében egyszer elengedte magát és berugott, vagy egyszerűen csak úgy gondolta, hogy a 40 fokban nem fog felöltözni nyakig. Lépjünk tovább, bementünk a strandra. És ott meg mindenki fürdőruhában volt, fürdőruhában kilátszott mindenük. Én pedig közben próbáltam elővenni egy könyvet, hogy közben olvasgathassak is, és tőlem nagyjából egy vagy másfél méterre telepedett le a füvön egy házas pár. Teljesen jellegtelen televíziós talk show-t olyan mélységekben tárgyaltak meg fennhangon, hogy nekem is kötelező volt hallgatnom a beszélgetésüket. Hát igen, a strandon úgy van, hogyha melletted beszélgetnek, az hallod. Ezek milyen sztorik? Ezek mire világít rá, hogy kimentem a való világba? Az emberek televíziós talk show-kat beszélnek meg. Arról szól, hogy egyszer kiléptem a burkomból, és széjjel vagyok? Széjjel vagyok ettől? Egyszer jön el a keleti környékére, meg fog lepődni. És ilyen mélységekben mondjuk Dostojevszkij regényeket szoktunk elemezni, de hát ők a műveltségüket, igényességüket szerették volna ezzel demonstrálni, nem tudom, valószínűleg. Valószínűleg nem. Isten, mekkora magas lovon ül ez az ember, meznek. Nem hiszem, hogy a műveltségüket akarták ezzel mutogatni neked, hanem csak megnéztek egy tévésót, ami lehet, hogy a Trónok harcát beszélték épp meg, és akkor ezen te ki vagy. Amúgy ezen mérgelődni sem érdemes, mert ez annyira kihalóban van ez a szintű magas lovon boomerkedés, hogy igazából senki se tudja ezt komolyan menni, ezen csak röhögni lehet. Minden esetre engem nem engedtek odafigyelni arra, amit olvasok, a hangerejük miatt, az indiszkréciójuk miatt. Tudod, miért jut eszembe azok a öregek, akiknek az a hobbiuk, hogy a szomszédjaikat jelentgetik, meg megfigyelik, meg nekünk volt egyszer még, nem tudom, máshol laktunk Budapesten, és olyan volt a szomszéd, hogy folyamatosan nézte, hogy mikor megyünk el, mikor jövünk, milyen kocsival megyünk el. Egy normál ember, mondjuk mellettem beszélgetnek valamit, leszarom, vagy arrébb megyek, hogyha annyira zavaró, mert azért strandon van hely, de hogy ez az, inkább úgy érzem, hogy én már fel akartam háborodni, és akkor megtaláltam rá az okot. A tartás miatt, amivel saját magukat akarták fényezgetni. Valószínűleg. Nem valószínűleg. Azért egy show-t megbeszélsz, nem magadat akarod fényezgetni. Érted? Lemegyek a párommal, megbeszél, hogy mi volt a Stranger Things-ben, nem spoilerzek, nyugi. Amúgy én a Stranger Things-et a harmadik évadnál be akartam fejezni, annyira retek szar volt a harmadik évad, hogy én ezt azt mondtam, hogy feladom. Nem akartam elkezdeni a negyediket. De szerintem a negyedik a legjobb évad a Stranger Things-nek eddig. Nyilván nem minden tetszik benne, de szerintem összességében sokkal átgondoltabb, sokkal jobb lett, sokkal izgibb. És ezt lehet, hogy ha lemegyek, megbeszéltem volna a párommal, de az nem azért van, mert én fényezni akarom magamat, hogy megbeszélek egy tévésort. Nem is tudom, hogy juthat eszébe ilyen. Mi lett volna, hogy nem egy tévésorról beszélnek, hanem az, hogy szeretik a gruppen partikat. Na, az lett volna az igazi lipsiség. Most az, ennél azért szörnyűbb dolgokat is meg lehet beszélni, mint egy tévésót. Olyan dolog, ami így megmarad az ember, hogy azt, amikor strandon mellettem tévésót beszéltek, jaj, azóta ki vagyok rajtam aztán. Ezt is elviseltem, persze azért, mert kénytelen voltam. Nem voltál volna kénytelen, arrébb mehettél volna. Aztán indultunk hazafelé a gyerekekkel. Fél vagonba sikerült felszállnunk, ahol velünk együtt utazott egy munkás különítmény. Olyan közönségességgel beszéltek egymással, hogy jó érzésű embert ez is taszít. Értem, a munkások csúnyán beszéltek. Most ez egy olyan dolog, hogy ez az ég meg kék, fű meg zöld. Most erre mit lehet mondani? Aki gyerekeket táboroztat éppen, próbál belőlük normális embert, kultúrembert formálni, adjuk meg neki az esélyt? Hát nem. Tovább folyt ugyanaz az otromba közönségesség. Nem szép dolog csúnyán beszélni a gyerekek előtt, de az a hozzáállás, amit mindent elutasít, mindenkiben a rosszat látja, szerintem sokkal károsabb a gyerekekre, mint az, hogy páran káromkodnak. Szóval ez, hogy ennyire beszűkülünk ezt a gondolkozást, ez károsabb egy gyereknek, mint az, hogy hall pár csúnya szólt pár munkástól. Nem voltak ránk tekintettel. Most mit csináljunk? Szóljál nekik. De mire mindez kiderült, addigra már robogott velünk a vonat, és mindössze egy megállót, de egy nagyon hosszú megállót utaztunk velük együtt. Fogjam be egyenként a gyerekek fülét, de hát ahhoz sokan voltak. Aztán végül tényleg leszálltunk, én pedig megírtam azt a cikket, ami vezércikként megjelent ebben a katolikus folyóiratban. Kimentem a való világba, az volt a címe. Elszörnyűködtem, hogy nem minden úgy van, mint gondoltam. Nem is maradt hatástalan, ahogy említettem. Egyszer csak egy karakteresen kommunista napilap válaszolt rá. Mondd ki a nevét, hagyd csak, hogy tényleg kommunista. Ez mikor történt ez a cikk? És gyakorlatilag a válasz lényege az volt, hogy miért fogok tollat, ha fogalmam sincs a szabadságról. Hadd öltözködjön mindenki úgy, ahogy akar, attól függetlenül, hogy ízlésellenek tartom, vagy sem. Hadd beszéljen mindenki olyan hangerővel, ahogy akar, attól függetlenül, hogy az én figyelmemet elvonja a saját elfoglaltságomtól, vagy sem. Hadd beszéljen mindenki abban a stílusban, ahogy akar, függetlenül attól, hogy én gyerekeket szeretném. Fia, káromkodás, ez a keresztények közében is menő. Hát a pesti tévék, akik ugye nagy keresztények, állandóan non-stop káromkodik a Jesse is, pedig ők a keresztény konzervatívak, mint tudjuk. Szóval, hogy melyik a rosszabb, hogy a melósok a vonaton, a munkával hazafelé káromkodnak, vagy az, hogy egy országos tévén, műsorokban káromkodok össze-vissza, miközben a keresztény konzervatív értéket rakom így pajsként magam elé. Melyik a rosszabb? Amikor mindezt elolvastam, méltatlannak tartottam, hogy én magam valamilyen viszont választ adjak rá. Ugyanakkor, ha... A kis elefánt csontornyomban. Mondtam volna valamit, akkor... Annyi lett volna, hogy megkérdőjelezem, a mi szabadságunk fontos, vagy nem fontos? A nevelő szabadsága, aki nagyon tudatosan akarja formálni a gyerekeket, hogy mind teljesen emberré válhassanak. Nem félreérti a liberalizmust, mert ez nem azt jelenti, hogy mindenki azt sem, amit akar. Attól, hogy egy cikk ezt írta, az nem azt jelenti, hogy ez a liberalizmus, hanem mindenki azt sem, amit más nem sért. És onnantól kezdve már véleményes, hogy mi sért kit. Az, hogy káromkodnak össze-vissza a gyerekek előtt az emberek, az nem szép. Azt én sem gondolom jónak. Mint liberális, és azt mondanám, hogy ez nem szép dolog. Bár szerintem nem sok köze volt a liberalizmusnak ez az egészhez. Az, hogy melletted egy tévésót megbeszélnek a strandon, azt sem tudom, hogy ez hogy jön ide egyáltalán. Az, hogy valaki szerinted olyan ruhában volt, ami neked nem tetszett papként, az meg megint véleményes, azt látni kéne a ruhát eldönteni, hogy ez mennyire kirívó ez a ruha, de azt nem gondolnám, hogy ez, hogy egy gyerek meglát egy nőt, aki nincsen nyakig felöltözve, és akkor bármi baja lesz, szóval. Bezek, hogyha burkát kéne viselni, akkor meg az lenne a baj szerintem, mert hogy akkor már más lenne a baj. Nyilván egy nagyon éles határ, hogy egy papnál mi engedhető meg mi nem. Ezt szerintem ez már mindenkinek a saját ízlése, hogy hogyan öltözik föl. Ez egy, lehet így háborogni ezen, de örüljünk, hogy ez a szabadságot szerintem tényleg megilleti az embert. Hogy a kifejezés kincsük legyen olyan gazdag, hogy ne kényszerüljenek rá a trágásságra. Ez a fajta szabadság nem fontos. Csak az a baj, itt azon háborogsz, hogy a másik ezt se csinálhassa, amíg én ott vagyok. Ezt így, sajnos ez nem egy reális dolog, hogy én úgy szeretnék kimenni a világba, hogy ez se történjen, ez se lássam. Igen, sajnos ez nem így megy, hogy majd az én értékrendem szerint alakul a világ, ahova megyek, mert engem ez sért, meg ezt szerintem nem jó irányba befolyásolja. És kimegyek az utcára, naponta jönnek olyan dolgok, amit így nem gondolom, hogy pozitív értelemben hozzám tesz, vagy a gyerekekhez, akik ott vannak, de sajnos ez a való világ, és alkalmazkodni kell hozzá, és neked nem az a feladatod, hogy háborogj, hogy a munkások káromkodtak, hanem hogy elmagyarázni a gyerekek, hogy így nem szabad beszélni, nem vezet semmi jóra, olyan közegbe, amiben mondjuk érdemes lenne tartozni, vagy szeretnétek hosszú távon tartozni, nem ez a beszédmód járja. Ezt meg tudod tenni, hogy elmondod a gyerekeknek, hogy szerinted ez miért nem jó, de azt nem tudod, hogy elzárod elő őket a való világ ellen. Akik hangosabbak, erőszakosabbak, rámenősebbek, közömbösebbek. Érdekes. Amikor az oroszokat kellett védeni, akkor nem volt árest. Pedig ők az erőszakosabbak, rámenősebbek. Hogyha bárki azt mondja erre, hogy valójában túlzottan keresztény oldalról nyúlok hozzá a témához. Már előre érvényteleníti a kritikákat. Akkor úgy megkérdezném, hogy a magasugrók nem véletlen lécet ugorják át? Én azt mondanám, hogy mi? És az eredményeik nem véletlen attól függnek, hogy ez a léc minél magasabbra kerül. Mindig egy kicsivel magasabbra. Rendezzünk olyan olimpiát, ahol a magasugrók előtt levesszük a lécet. Ó, Istenem, de nem úgy van, hogy én felállítom a lécet, és akkor a világ majd alkalmazkodik az én lécemhez, mert én azt gondoltam, hogy nekik mind alkalmazkodnia kell. Ez egy olyan dolog, hogy így mindenki néz majd, hogy rendben. Jó van, öreg. Semmi gond. Ez nem így működik a való világ. Én felállítom a létszemet, és akkor legyetek szívesek, mindenki alkalmazkodjon szépen hozzá. Te felállítottad a létszet, és aztán várod, hogy jöjjenek oda, és átugorják, de senkit sem érdekel, hogy neked megfeleljen. Senkit. És elkezdünk arról vitatkozni, hogy szerintem ő ugrott szebben, ő ugrott gyorsabban, ő volt a leglelkesebb ugró. De akkor mitől magasugrás? Annyira rossz ez a hasonlat, hogy el se kezdem lebontani. Hogyha bármit szabadságnak nevezhetünk, de valójában a rámenőség, az erőszakosság, az igénytelenség áll mögötte, akkor mitől élet az élet? Most ez arról szól az a videó, hogy én nem tudom, hogy milyen a való élet, és háborgok rajta, és egy ember egy cikkje alapján levonom a következtetést az egész liberalizmusra, aminek köszönhetően mondjuk én is kifejthetem itt a véleményemet szabadon, mert a szólásszabadság meg ilyenek azok ilyen liberális eszmék, amit aztán nyilván átvesznek más dolgok, és de abból indultak ki. Nos, eltelt az esemény sorozat óta több mint 20 esztendő. 20 esztendős, mindig ezen van ki. Akkor nem a trónokharcát beszélték meg, hanem a Dallast. Itt vagyunk a liberalizmusnak egy egészen új korszakában. Már nem a túlzottan kivágott ruhák, vagy a hangos beszélgetés, vagy éppenséggel a tapintatlan viselkedésmód a téma, hanem hogy a vállaltan liberális nyugat támogat egy olyan országot, ahol szabadon működhet a nácizmus. Jaj, csak eljutottunk ide, bazdnek, ezt nem hiszem el. Szóval az ukrán ellenes videó lett. Bám, itt van a csavar, tudtam, reméltem, hogy lesz valami csavar. Bum, én kimondom. Ez aztán a felvezetés, bazdnek. Ez aztán a felvezetés egy kis ukrán szidáshoz. Ez fantasztikus. Ez egyszerűen sírok a gyönyörtől. Sírok. De hál' Istennek Oroszország ott van, és nem hagyja. Megvéd minket a náciktól. Szélső nacionalista szervezetek szabadon garázdálkodhatnak, szelfizhetnek horogkeresztes zászlókkal. Ezért le kell rohanni minden 40 milliót, mindet, parigrombolni az otthonaikat. Hiába azok a nácik, a lakosságnak a 0,001%-a, akkor is. Én papként én validálom azt, hogy gyerekek és fiatalok és ártatlanok halljanak meg emiatt. Mert vannak nácik, amik amúgy itt is vannak. Miért? Azért, mert ez az ország 8 esztendeje elkezdett egy háborút a saját nemzetiségei ellen. Igen, ezért mentek oda az oroszok. Ő pedig, mert válaszlépéseket kell elszenvednie, agyon sajnáltatja magával a világot. Az ukránok agyon sajnáltatják magukat. Ez egy pap. Ez egy pap. Mármint, hogy ez egy... Kemény bazzeng. A liberálisok és a nácik két jó barát. Köszönöm. Keresztény vagyok. Nem kérek ebből. Ha vannak még itt keresztények, ők is be tudnak állni a öreg fószer mögé. Eljutottunk odáig, hogy valaki nem tudom milyen ruhát viselt, hogy ukránokat szidjuk, csak az ukránokat. Ez hihetetlen bazzeng. Ez fantasztikus. Hogy létezik ez? Az operatőr azt mondja, hogy ez nagy port fog kavarni ez a gondolatmenet, mert a liberálisok nem fognak belém szeretni. Na ne, mert az volt a cél? Liberálisok. Jaj, még nekem itt egy kis üzenet. Na, gyerünk. Liberálisok. Ez a véleményem. Kérem önöket, hogy ha tényleg liberálisok, hát tartsák tiszteletben. Nem ez a logikus? A tiszteletben tartás az azt jelenti, hogy elmondhatod. Addig terjed a liberalizmus, attól még utána mondhatok ellen véleményt. Nem az a liberalizmus, hogy mindenki, minden vélemény jó, és meg kell buksidatizálni. De érdekes, hogy ilyenkor meg kikéred a liberális értékeket, hogy ezzel a liberális értékkel élnék, ezt utálom, és akkor így szemezgerek. Tényleg nem? Hú, de megfogtál. Hú, bezzeg. Bocsi, liberálisok, nem mondhatsz már véleményt rólam. Kemény. Ilyen is van, ezt is láttuk, ez csak így följött július, ma maradta fel pár órája ezt a videót, így mondtam, hogy így vissza kell jönni a flow-ba, ránézek a YouTube-ra, és ezt találtam. Hirtelen mondtam, én mint ugye engem állandóan lipsiznek, bár csomóan azt mondják, hogy én félig azért konzervatív az értékrendem, és biztos van ilyen is benne. Gondoltam, megnézem, hogy hát ha én is meggyőz arról, hogy ne gyerek liberális, de András, hogyha másról győzött meg inkább. Értetetlen nekem ez a nagy orosz imádat, de hát valahonnan ez is jön. Hodász, hogyha szegény már nem YouTube-ozik, helyette most már ő képviseli a papokat. Keresztény egyház helyében, vagy katolikus egyház helyében könyörögnék a hodászatjának, hogy ezt ellensúlyozza valahogy, bazdmeg valami értelemmel. De persze az ilyen neres körök meg nem szeretik a hodászatját, mert nem azt mondja, mit ők. Én liberálisként támogatom, hogy elmondja a véleményét, mert ha valamit ezekkel a videókkal biztos eléri, hogy az emberek elforduljanak ettől, mert bár nem. Az a baj, nagyon sokan elkezdtek már ebbe az irányba nyitni, és nagyon sokan vannak, akik ilyen ezt támogatják, amit az atya mond. Hát jó. De hogyha az atya, az András atya azt mondja, ami az igazság, akkor az biztos, hogy rengetegen fogunk találkozni majd a pokolban, és eszetlen partit fogunk csapni. Legalább a pokolban ott lesznek ezek a hiányos öltözetű lányok, ha más nem. Ha nem maradnak a szellemvilágban. A 100 év múlva a pokol 7. bugyrában tali. A pornóval nem az a baj, hogy túl sokat mutat, hanem az, hogy túl keveset mutat. Nőnek is. Mi lehet, hogy ez értelmes lesz? Katolikus egyház. Nézzük, hogyan áll a szexhez. A Bibliát, hogyha felcsapjuk, akkor rögtön a férfinak és a nőnek a megteremtésével kezdődik. Igényesen megvannak ezek a videók csinálva. Ez az axióma, ez egy ilyen fideszes termék. Mindig nyomatják a kormánypropagandát, de nem olyan direktben. Kicsit így próbálják átnyomni a lipsi szűrőkön is. Hogyha a katolikus egyház és a szexualitás kapcsolata felmerül, akkor talán nagyon sokaknak, tiltásoknak vagy szigorú szabályoknak a gondolata jelenik meg. De valójában az Isten és a katolikus egyház nem kevesebbet gondol a szexualitásról. Épp ellenkezőleg sokkal többet gondolunk erről. A test és a szexualitás ez egy rendkívül szent dolog. Hát ebbe a férfi testbe születünk, nem tesz jót ez a celibátus senkinek. Szóval itt vidéken nálunk alkoholisták a papok, emiatt, nem tudom, hogy emiatt, de valamivel le kell kötni magukat, de szerintem a család szentségét hirdetve jobb irány a reformátusoknál az, hogy lehet a papnak gyereke. Lelkileg valószínűleg jobbat tesz egy embernek, hogy lehet családja, lehet gyereke, felesége. Sok dolog jön a celibátusból, ami aztán nem túl pozitív dolog. Vagy az egyház azt mondja, hogy ezt az utat nem javasoljuk, akkor sohasem a kirekesztés a célja. Sosem az a lényeg, hogy valakiket megbélyegezünk, és azt mondjuk, hogy ők nem valók közénk. Mégis valahogy ez jön le csomószor, abból a retorikából, amit így a egyház nyom, vagy az állam nyom. Szép most azt mondani, hogy nem a kirekesztés a cél, de aztán a vége mégiscsak az. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy-egy döntéssel nem értünk el egyet. Az embernek a legmélyebb identitása az, hogy az Istennek a szeretett gyermeke. Az egyik legerősebb vágy az a nemekhez való vonzódás. Ez is egy olyan dolog, ami sok tekintetben adottság. Nem a mi döntésünk, az a mi döntésünk, hogy erre mi hogyan reagálunk. Ja, akkor vannak vágyak, amik jók, vannak, amik nem jók. És egy-egy döntéssel a katolikus egyház nem ért egyet, mert nem erre hív meg minket az Isten. A szexualitás az ennek a jele, az isteni személyek szeretetének, és ugyanakkor az Isten szeretetének az ember iránt. Hát szerintem nekem ez egy kicsit ilyen bullshit-elésnek tűnik. A szexualitásnak az a célja, hogy a másikat teljes önátadással, a másikat mindenestül elfogadva szeresse, és önmagát is mindenestül átadja. És nagyon sok szexuális szélsőségben ez nem feltétlenül jelenik meg. Például amik a buzik szexelnek, azok tuti nem szeretik egymást. A férfinak és a nőnek az egysége arra az egységre mutat rá, ami a Szent Háromságban benne van. Ezek ilyen szép szavak, de közben így gyakorlati használ egyelőre nem nagyon van ezeknek, hanem ez így, mondok minden férjét a szexről, úgyhogy semmi közöm hozzá. Jó, legalább megtudjuk, mi az egyház álláspontja, és szerinte. És a másik iránt valódi gyengét, önátadó, tiszteletteljes szeretetet fejezzen ki. De ez lehet házasságon kívül is amúgy szeretet, meg ilyenek, azt tudja. Nem hagyományosnak mondható szexuális kapcsolódásokban legyen itt szó orálisról vagy anális szexualitásról. Micsoda? Az a nehézség gyakran, hogy egyrészt ebben nem feltétlenül jelenik meg a másik személynek a tisztelete. Ajne. Most már tényleg úgy érzem, hogy nem teljesen tudja, miről beszél. Egy jó orális szexben, hogy ne jelenne meg a másiknak a tisztelete? Az maga a tisztelet? Hát bazd meg. És azt utána lehet oda-vissza nyilván, de ha valami van az orális szexben, az, hogy most nem magam, hanem csak a másiknak legyen jó. Hát az mi ez, ha nem a szeretet? Hát mi ez? Hogy gyakran ez egy olyan gondolkodásnak az eredménye, hogy mi az, ami még belefér? Mi az, amit még elvisel a mi kapcsolatunk? Azért egy orál azért nem egy olyan, hogy mondjam, extrém dolog egy orális szex, hogy ezen már itt filozofálgassunk. Ami egyház és az Isten nem kompromisszumokra hív meg minket, nem arra hív meg, hogy én is megteszek valamit, te is megteszel nekem valamit, ez még belefér, tulajdonképpen ez még annyira nem rombol minket, nem egy ilyen logikára gondol. Orális szex sem azt jelenti, hogy a másiknak rossz közben. Ez egy része lehet a szexnek, nem tudom, ebben most mit kell kötekedni? Mi a bajod a szapással, ha? Mi az, amivel a másikat őszintén szeretem, igazán mély tisztelettel, amiben a másik személynek az értékei és a személyi méltósága olyan igazán megmutatkozik. Nagyon szép szavak ez, de a szex ez csomószor egy ilyen, elég ilyen ösztöni énünkre hat, ahol néha nem az a lényeg, hogy most ezt őt most nagyon szeretem, hanem most hú, bezzeg, nagyon megkívántam. A hormonok, a kémia úgy dolgozik, hogy megőrülünk, és akkor szexelünk egy jót, miközben nem is nagyon ismerem, nem is nagyon szeretem, de mindkettőnknek bazi jó. Mindkettőnknek jól esett ez a szex. Ezzel gond van? Igazából mindenki jól járt vele, és senki se járt rosszul. Akkor ezzel mi a gond? Az emberben rengeteg mély vágy van, az elfogadás iránt, az értékességnek a tudata, az, hogy szerethessünk és hogy szeretve legyünk. Van még pár. El se kezdem sorolni. És hogy melyik nemhez vonzódik valaki. Egy olyan dolog, amiről alapvetően senki sem tehet. Egy ilyen vonzódást az egyház bármilyen irányba történjen, az nem ítél el. Nem ezt kommunikálják mostanában. Viszont az egyház nem, bár nem kirekeszt, de azt mondja, hogy bizony. De igen, kirekeszt. Lehet ezt szépíteni, de igen, kirekeszt. Bizonyos döntésekkel nem értünk egyet. Bizonyos döntésekkel, és így a homoszexualitásra is azt mondjuk, hogy ez nem az Isten által számunkra felkínált boldogságra vezet. Én majd megmondom, hogy te, neked mitől lesz jó. Ez azt jelenti, nem? Köszi szépen. A homoszexualitásnak a nehézsége, hogy nem azt az isteni szeretetet tükrözi, ami a teremtésben megjelenik, ami a testünkben van írva, az önajándékozó, önátadó szeretet. De hogyha meleg vagyok, nem lehetek szerelmesek egy másik csávóba? Vagy egy csajként egy másik csajba? Bízom-e én az Istenben? Bízom-e abban, hogy ő az, aki engem... Nem érted, hogy beírták a Bibliába, hogy fiú meg lány, és akkor mostantól nyomd el magadban egész addig, amíg öngyilkos nem leszel ettől. Az a jó? Igen. A bűnnek az a lényege, hogy céltéveszt, hogy nem adja meg azt, amit ígér, nem adja meg azt, amire mi igazán vágyunk a szívünknek a mélyén. Jaj, ez nagyon jó. Szépen megmondtam, hogy igazából te melegként nem igazán arra vágysz, hogy megdugja egy másik csávót. Igazából arra vágysz, hogy nőket dugjál meg, miközben az elején még azt mondta, hogy a vágy az ott van, de közben a döntés a lényeg. Most azt mondta, hogy a vágy az ott van, és a döntés lesz, ami meghatározza, hogy merre megyünk. Most meg ma azt mondja, hogy igazából nem is erre vágysz. Minden olyan szeretet céltévesztés lehet, ami nem az Isten szeretetét tükrözi. Ez jó. Nem buzi vagyok, csak céltévesztett a szeretetem, tesó, léci, ne sesztessél. Az Istennek a szeretetét, ami szabad, teljes, hűséges és gyümölcsöző. Az örök elköteleződés az nem azt jelenti, hogy onnantól a házasságon belül bármit lehet. Nem elég, hogy összeházasodunk, még utána is beleszól az egyház, hogy mit csináljunk az ágyban. Minek vettem azt a sok cuccot és szerkezetet? Nagyon szépen felmondja, és amúgy ez sokkal szimpatikusabban felmondja, mint ez a másik atya ezeket a dolgokat, de attól még így megint a való világgal az így nem annyira egyezik, és megint ott vagyunk, hogy egyre többen azt mondják, hogy jó. Hát ez is valami, csak így nem erre felemegy a világ. Sokkal szimpatikusabb, mint az előző pap csávó, de így igazából csak szebben van csomagolva, de ugyanúgy, és attól, hogy azt mondom, hogy ez nem kirekesztés, és aztán elmondom, hogy ki vagy rekesztve, azzal már nehéz mit kezdeni. Akkor valaki felé testileg azt kommunikáljuk, hogy teljesen a tied vagyok, ha nem előzi meg egy teljes lelki önátadás, akkor az egy hazugság. Ez a teljes lelki önátadás, ez a házasságnak a pillanata. Nem. Az a hivatalos pillanata, de a lelki pillanat azt választjuk már attól, hogy most éppen mikor jegyzik be hivatalosan. Az, hogy mikor adod át magad lelkileg, az csak szerinted a házasság pillanata. Az állam azt mondaná, hogy ugyanazokat a jogokat kapod normál párként, mint házasként, szóval ugyanúgy megkaphatod a gyerekre a csokot, a támogatásokat, meg ugye rengeteg jogi dolga van, hogy ha mondjuk házasságon kívül születik a gyermek, ott is egy csomó dolgot ki kell kitölteni, de azt mondják, hogy ugyanazokat a jogokat megkapod, házasodnod sem kell, sokkal kevesebben házasodnának, mert maga, már az egyházi értelem miatt már nem házasodnak annyian, mint régen. Én sem értem, hogy most azért, mert házas lennék, már megváltozott volna bármi, de az állam szemében ez kell. De hogy én nem érzem, hogy ott bármi változott volna, nem ezen múlt. Sokkal fontosabb pillanatok vannak, sokkal fontosabb lelki dolgok, mint hogy mikor mondtam, nem papnak nem, mert nem volt egyházi dolog, akkor lehet, hogy ezért nem érzem a változást. Na, rájött. Akik tényleg mélyen hisznek ebbe a kereszténységben, még ott is szerintem a legtöbbnek azért nem vár a házasságig. Van ilyen, de már nagyon ritka. Hogyha tényleg ez igazi elvárás lenne, nem sok házasság lenne amúgy Magyarországon, szerintem. Ja, de csak elég megbánni. Házasságban külső személyek belépnek, akár legyen szó nyitott házasságról, vagy harmadik, negyedik, ötödik személynek a belépéséről. Fel akarsz iszkatni. akkor ezt az egységet, a házastársaknak az egységét súlyosan sérti, és nyilván erről a teljes ön. Mert ezt a házastársak eldöntik, hogy ők mit szeretnek, nem? Szexi lány jön, és akkor elvagytok hárman. Ezzel semmi baj nincsen. Csináljátok! Szerintem. És egy házasságban külső személyek hazugsággal belépnek. Milyen hazugsággal? Egy jó buli. Más egyszerűen szex ez a hozzáállásunk. Én azt gondolom, hogy ha csak a gyerekért csinálod a szexet, akkor nem tudom hányszor szexelnél egész életedben, vagy ugye amikor próbálod csinálni, akkor lehet, hogy többször is kell. De azért van egy másik funkciója is, az egy egészséges szexuális élet, az például egy csomó örömet is okoz. Szóval érdemes nem csak ebbe a szűk keresztmetszetben gondolkozni, amit a papbácsi itt meghatározott nekünk, hanem egy kicsit megnézni, de ez csak az én ocsmánylipsi felfogásom, hogy mi az, ami így mindenkinek tök jó lehet, és akkor körülnéz. Mert hogyha a szexnek a funkciója az élvezet is, akkor már sokkal több irányba el lehet menni. De ez nyilván mindenkinek máshol a határ, de hogy itt már onnantól kezdve, hogy az orállal, meg az anállal is gondja volt házasságon belül, nyilván tudtam következtetni rá, hogy egy édes hármas az már zavaró lesz, vagy egy neres gruppen parti, pedig azok a legjobbak, azt mondják. Pedig ott vannak a legtöbb nagyobb keresztények is. Na mindegy. Az egyértelműen rombolja a házastársaknak az egységét. Az ember az olyan, hogy azért 20 év után már nem tudom mi van, azért szeretne, egyszerűen erre van beállítva az agy, hogy még azért körülnéznék. Vagy az ember elkezd nyitni, vagy általában megcsalás lesz a vége, vagy mi lesz még vége, válás, meg minden szar. Mert egyszerűen az ember nem erre van beállítva, biológiailag, amire beállította a keresztény az értékrendjét. A keresztény vallás. Katolikus vallás, ez az összes vallás igazából. Az van, hogy a vallás és a biológiánk az ütközik egymással, és ez nagyon sok feszkót szül, ami szerintem 1000 év múlva sokkal nyitottabb lesz ez a szexualitás ilyen szinten, ha még megéljük. Most egy kicsit úgy érzem, hogy az elmúlt 1000 évre azért jó, a vallások nagyon rányomták a bélyegüket a szexualitásra, mert nagyon-nagyon behatározták, és ez nagyon-nagyon sok szexuális frusztrációt szül az emberekben. De mindegy, igazából elég csak meggyóni, nem? Nem? Jó, hát mondja, ez is egy videó volt. Ez még mindig jobb, mint hogyha, tudom is én, az oroszok faszát szopnánk. Én azt mondom, hogy inkább szopja mindenki a másik csávó faszát, mint az oroszoké. Én ezt szerint élek. Wish I had a tail. Wish I had a tail. Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you.